Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Csányi 5-ben. Az első, de remélhetőleg nem utolsó, nem vágom beszélgetésem. Én Trencsényi Ádám vagyok, a 24.hu videós újságírója, és nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy barátom és kollégám Kacz Dávid komoly, mély, akár érzelmes hangvételű beszélgetésekre szánta el magát, és külön örülök, hogy ennek a részese lehetek. Fontos tudni, hogy a beszélgetés körülbelül egy másfél órát fog tartani, és utána lehetőség nyílik nézői kérdésekre, arra bátorítok mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Utána szabad foglalkozás, de az a lényeg, hogy magáról, a rendezvényről egyébként hangfelvétel készül, ami az ismert podcast platformokon lesz majd visszahallgatható. Arra kérek mindenkit, hogy a telefonját némítse le, vagy tegye repülőüzemmódba. És most az elején mutatunk egy rövid zanzásított videót Dávidnak a vendéggel 7 évvel ezelőtt készült máig egyetlen interjújából. És utána következik a beszélgetés, aki kérdez, Kacz Dávid, aki válaszol, Puzsér Róbert. Jó szórakozást mindenkinek. Én nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, főleg az első sorban a szüleimet. Nem frusztrál, hogy eljöttek, és itt vannak. Jó estét. És Robit is nagyon nagy szeretettel üdvözlöm, és nagyon szépen köszönöm, hogy miután megállapodtunk a Gázsitba, elfogadtad ezt a beszélgetést. Megkérdezem, hogy zsidó vagy-e, nem? Rohanunk ennyire előre. A 7 évvel ezelőtti videó egyértelműen komolytalanra sikeredett, és én azért akartalak téged első vendégemként itt a Csányi 5-ben, mert nem akartam úgy meghalni, hogy nekem nincs egy komoly puzséros beszélgetésem, hogyha Kadarkainak van 100 basszus, akkor nekem is hagyd legyen, hogyha a Palik Laci esőben is képes feled sétálva komolyan beszélgetni, akkor egy sokkal komfortosabb környezetbe nekem biztos, hogy sikerülni fog. Minden esetre az elmúlt 7 évben rengeteg máshol is adtál interjút, ebből már ki is derült, nem csak nekem, és hát lehengelően, őszintén, kendőzetlenül beszéltél a traumáidról, a problémáidról és a sérültségedről, a sérüléseidről. És mielőtt haláltáborokról és tömeggyilkosokról beszélnünk üdén, előtte mindenképpen szeretném erre, hát minden esetre az általad megnevezett traumáidról rákérdezni, hogy mennyire vannak még jelen az életedben. És például kezdhetjük azzal, hogy én úgy mentél mindig az iskolába, hogy imádkoztál az égiekhez, hogy ez összejöjjön. Ha megkímélnél minket a részletektől, azért nagyon érdekel engem, hogy ez hány évesen sikerült, és hogy tényleg olyan volt-e, mint egy régi álomnak a beteljesülése, vagy egy profán aktus. 17 évesen történt, és beteljesülésszerű volt, igen, és de hogy ennyit adjunk a bulvárnak, hogy igen, összejött. És azért is imádkoztam, hogy legyenek barátaim. És az is összejött. Mert mind a kettőre, a szexre is, meg a barátságra is úgy tekintettem, mint egy hegycsúcsára a hegylábáról. És végül aztán, ja, és a harmadik, amiért imádkoztam, az az, hogy a szüleim házasodjanak össze újra. Hát ez nem teljesült. De hát a gyerekkorból valami teljesül, valami meg leomlik ugye a felnőtt korra. Hát nekem olyan súlyos traumáim voltak gyerekkoromban, hogy gyakorlatilag a gyerekkorom az véget ért 6 éves koromban, és ott elkezdődött a serdülőkorom, és az eltartott 37 éves koromig. Akkor váltak el a szülei, nem 6 éves koromig? Igen. Akkor semmi sült meg a gyerekkorom. Igen. És ott egy ilyen borzasztó érzelmi és lelki állapotba kerültem az anyám mellett, akinek iszonyatos, elmondhatatlan veszteségei voltak. Az anyja elvesztése, az apámnak az elvesztése, minden traumájával rám sugárzott. Ez egy súlyos ilyen depresszióba hajtott bele, és ott 6 éves korom tól kezdve elkezdődött a serdülőkor, és ehhez való alkalmazkodás, ez ebből való szép lassú kilábalás. Ez a 6 éves korom utáni történet, és ebben a serdülőkorban voltam gyakorlatilag 37 éves koromig, amikor hát mondhatom azt is, hogy végleg kiújult a 6 éves kori traumám, és azóta számítom a felnőtt koromat. És hát még most még botladozva teljesítem a felnőtt kornak a legtermészetesebb, vagy legalapvetőbb kritériumait is. Helyel közzel. Ez nálam így alakult, és hát ebben nyilvánvalóan szerepe van annak, hogy az én anyám az holokauszt túlélő volt, és az a trauma, az az iszonyatos trauma, amit ő gyerekkorában átélt, az öröklődött. Jó, ne szaladjunk ennyire előre, és nem akarod levenni a kabátodat? Vagy? Nem, szeretek kabátban lenni. Segít a szorongásokban. Nem, szeretek kabátban lenni, mint aki kívül áll, mint aki bármikor elmehet, mint aki éppen csak beugrott, mint aki épp a buszra vár. Mint aki már így sincs. Tehát én nem veszem le kabátot. Jó, még mielőtt elmennél, még csak az első oldalon tartunk, hogy kacérkodtál az öngyilkossággal is, erről is nyilatkoztál, hogy hát azért ebben csődöt vallottál, nem? Szóval ez nem úgy, mint a szexnél. Ez a projekt nem jött össze. Az a mondjuk úgy, hogy a D tervem volt. Volt A terv, B terv, C terv, és hogyha ezek mind nem jönnek össze, akkor most, aki nagyon neurotikus, az először is megpróbál valamilyen viselkedésterápiával, vagy szisztémás gyors terápiával szembefordulni, szembenézni a démonaival. Ha ez nem sikerül, akkor gyógyszert kell szedni rá. Mondjuk antidepresszánsokat. De van, akinél ez sem működik. De az ilyeneknél elektrosokkot alkalmaznak, gyógyító célzattal, tehát itt nem büntető célzattal, mint egykor, hanem gyógyító célzattal, és egy ilyen hard resetet nyomnak. Ez az újrabútolás, ez segíteni tud. De ha ez sem működik, és az ember még mindig ott van a pokolban, és abban a pokolban kell eltölteni a következő 20 évet, 25 évet, az egészséges embernek ez tűnékeny, nagyon hamar elszáll, de a beteg embernek, a szenvedő embernek ez végtelen sok idő. Sokkal több idő. Ezt mind végig élni. Ehhez képest az öngyilkosság az a megváltásnak egy lehetősége. Ha az ember lelkiismeretesen, már pedig hát a saját életéről van szó, végig járja az A, B, C és egyéb terveket, és elfogynak a tervek, kinek tartozik az értelmetlen szenvedéssel évtizedeken át? A csillapíthatatlan fájdalommal. Valaki másnak a fájdalmával, amit ő hord el. De nálad a B-verzió nyújtotta a megoldást. Nálam a B az megvalósult. De hát az ember, amíg az... állapot szempontjából civil vagy, vagy még mindig a pirulákon élsz? Még mindig. Igen. Ugye nem elegáns módon vágunk. Pirulákon élsz. Most nézd, ez nem, ez, hát ez kívülről nézve, ez olyan, mint egy ilyen kvázi gyógyszer, de itt ez nem olyan módon hat a központi idegrendszerre, mint akármilyen más gyógyszer, amit bevesz az ember, hanem ez egy nagyon-nagyon finom kis mechanizmust a agyban lévő ingerület átvívő anyagok, úgynevezett neurotranszmitterek, mértékért felelős nagyon-nagyon finom működést szabályozza. Úgyhogy ha most elkezdett szedni a gyógyszert, akkor a hatását valamikor a jövő héten futok. Tehát azon veszed észre, hogy már nem tudom, én fél napja nem gondoltál arra, hogy... És akkor azon veszed észre magad, hogy így jössz ki a dologból, jön ki a kedélyed a dologból. De ez, hogy a pirulákon élsz, ezt a laikus, ezt úgy értelmezi, hogy így hát be vagy dzsánkulva mindig, be vagy drogozva. De hogy ez... nem elegáns módon, ugye a Vágó István ki is játszotta ezt a lapot ellene. Na. Az önkormányzati választásokon, amikor főpolgármesternek indultál, mondván, hogy egy ilyen ember nem tudja elvezetni a várost. Hát pedig lehet, hogy pont egy ilyen embert, akinek lelki bajai vannak, mert hát van lelkiismerete, és a szívére tud venni dolgokat annyira, hogy gyógyszert is kell szednie, hogy a kedély állapotát úgy rendben tartsa, tudod. Egy ilyenre lehetne egyszer közfeladatot bízni, nem olyannak, akinek kivillan a farkas foga, lehetőleg, esetleg, véletlenül. Mert az olyan ki is löveti ám a másik szemét, hogyha olyan szituáció jön. Lehet, hogy pont az, hogy szed gyógyszert arra, hogy szorong. Hát akkor ez nem pszichopata. Hát ez már is alkalmas, nem? Hát már is rá lehet bízni a közjavakat, meg a közjogokat. Vágó István is elgondolkodhatna ezen, ha lenne még egy élete. Erre az életére már elkötelezte magát. Mondjuk egy ilyen elvtelen politikai közeg, egy ilyen lelkileg instabil embernek lehet, sose gondolkoztál azon, hogy nem féltél, mondjuk rámelt az életed? Hát én, amikor ezt elvállaltam, úgy vállaltam el, ahogy mindent, vagy bár eddig, vagy korábban, hogy ez most egy nagy példabeszéd lesz. Arról, hogy milyen a politika, vagy milyen lehetne a politika tőlünk nyugatra, milyen lehetne itt a politika, mik azok a referenciák, amit el lehetne várni, milyen fajta közbeszédet lehetne folytatni, milyen fajta programokat lehetne versenyeztetni. A politikának, meg a politika működésének egy bizonyos értelemben való meghekkelését terveztem. Ahogyan általában minden területtel ezt, vagy valami ilyesmit, kísérlek meg, amibe belefogok, vagy amihez viszonyulok. És akkor, amikor két országgyűlési pártnak az elnöke ült velem szemben, a Liszt Ferenc téren valahol ültünk benne, én már nem is emlékszem, hogy melyikben, és így azt éreztem, hogy nem fogok tudni fölállni, annyira fáj. Annyira fáj a derekam. Nekem a derekam már, nem tudom én, 20 éve szokott időről időre fájni, nekem porckorongsérvem van a derekamban, de ezt konzervatív kezeléssel mindig karban tudtam tartani. Ezt a gyógytornát jelenti a konzervatív kezelés. Tehát mindig gyógytornáztam, és mindig, vagy úsztam, és mindig jól karban tudtam tartani. Na itt, amikor akkora terhet vettem a vállamra, amivel persze nem voltam hajlandó foglalkozni, hiszen ez nekem most itt egy színpad, nekem itt a normáimnak megfelelően kell ezt a szerepet eljátszanom, ezt a politikai szerepet eljátszanom, én erre figyeltem, de közben akárhogy is, vagy akárhol is, egy akkora terhet vettem fel, ami alatt a gerincem megroppant, most a szó átvitt értelmében, amibe belerokkantam, a szó szoros értelmében. A porckorongsérvem az kiszakadt. Hogyha nem lenne a gerincsebészet olyan színvonalú, amilyen elképesztő milliméter ezred részét metszi. Ha nem lenne ilyen színvonalú, akkor hát én már nem élnék. És akkor ott még 9 hónap volt a választásig. És én már a gerincklinikán feküdtem, és vártam a műtétre, és nem tudtam megmozdulni. És akkor azt éreztem, hogy na hát most egy nagy terhet vettem fel. Tehát ezt most akkor is végig kell csinálni. Ezt én most már elvállaltam. És akkor lett, ahogy lett, történt, ahogy történt, ezt végigcsináltam. De a lelkesedésed elveszett, ez konkrét teherként élted meg? Akkor halt meg az anyám. És akkor olyan rettenetes állapotban voltam, és ilyen rettenetes állapotban ilyen rettenetes fotók készültek rólam, amik mindkét oldal azokkal a fotókkal illusztrálta a Puzséros híreket. És ilyen iszonyat nehéz időszak volt. És az nagyon, nagyon nagy gödör volt. És akkor onnan jöttem ki, és már máshogy mentem bele a kampányba, mint ahogy egy évvel korábban kihirdettem a jelöltségemet. Amikor én kihirdettem a jelöltségemet, akkor azt mondtam, hogy változtassuk meg Budapestet. Gondoljunk másképp Budapestre. Beszéljünk máshogy Budapestről. Szóljon máshogy, másról a diskurzus. Legyen Budapestnek egy nagyszabású, de minimális költségű felújítási terve. Megújulási terve. Tegyük Budapestet Magyarország nagy projektjévé, ahogyan a dualizmus 40 éve alatt volt. Mert ez a siker útja. Ez Magyarország sikerének is az útja. Ezt ők akkor jól látták. Amikor a gerinc műtétem után újra eltemettem az anyámat, azután már nem így jöttem vissza a kampányra, hanem úgy jöttem vissza, hogy mert hát addigra lezajlott a tárgyalás sorozat, és láttam azt, hogy így minden irányból tolnak be a darálóba. És a darálónak a nyelét azt így fogja, most a átvitt értelemben a Gyurcsány, a szószoros értelmében a G-német Erzsébet, és így tekeri a darálót, és így tolnak bele. És akkor én ezután, ezekkel a terhekkel már úgy jöttem vissza, hogy ellenzékváltás 2019. Hát egyszerűen az egy lecke volt. Egy lecke. Hogy valójában, hogy mondjam, nem vacsorára hívtak, hanem vacsorának. Robi, említetted az édesanyád, azt nyilatkoztat, hogy soha életedbe nem szeretett téged senki úgy, mint ő. Ezt igazából keserűséggel fogalmaztad meg, vagy leíró jelleggel annak idején? Hát leíró jelleggel természetesen. De ehhez azért hozzá kell tennem még valamit. Soha senki nem szeretett úgy, mint az anyám, és soha nem is hiszem, hogy valaha is bárki is fog engem úgy szeretni, mint az anyám. De az anyám igazán sosem látott engem. Az anyám mindig azt a valakit látta, aki a fejében élt, az ő gyönyörű kisfia, és ő azt szerette, és azt imádta, és azt vetítette rám folyamatosan, és ahol én abból kilógtam, ott ő engem mindig visszanyesett. Ez egy folytó közeg volt neked. Így van. Így van. És ez az ő traumájának a következménye, hogy ő olyan módon nem volt közvetlen, az ölelésének nem volt tónusa. Ahogy mondod, igen, egy folytó közegről beszéltünk. Igen. Ez egy nekem sajátos módon az apám volt az anyám, és az anyám volt az apám. Az anyámhoz tartozott a megfelelési és meg nem felelési kényszeres, tiszteleten alapuló viszonyulás, az apámhoz meg az ölelő alanyi jogon, vagy feltétel nélkül szerető, ilyen végtelenül gyöngét befogadó szeretet. A gyereket születéssel nem változtatott ezen a véleményeden, hogy sose fog téged annyira szeretni senki, mint az édesanyád? 4 éve született egy kislányon. Nem tudom. Ha majd szeretni fog, remélem, hogy akkor majd, hogyha majd szeretni fog, akkor majd remélem, hogy engem úgy fog szeretni, és úgy fog látni, amilyen én vagyok. Én. Te beleesedsz abba a hibába, hogy úgy fogod szeretni, mint téged édesanyád? Igen. Én azt hiszem, hogy igen. Hiszen hát a szeretet tanulva van. És engem az anyám nevelt fel. Hát csoda lenne, ha nem így lenne. Hiszen hát az ember úgy szereti a gyermekét, ahogyan őt szerették. És persze próbálja nem pontosan azokat a traumákat okozni, amiket ő elszenvedett, de hát ezáltal csak az ellenkező traumát okozza meg. De az amplitúdó, a kilengés mértéke mindig egy kicsit, nemzedékről nemzedékre egyre kisebb. Mindig egy kicsi fogy a traumából, mert minden nemzedék elnyel egy kicsit a traumából. Azt hiszem, látjátok, halljátok, nála nincsenek tabuk. Egy dolog viszont feltűnt, hogy a gyermeked édesanyjáról nem szoktál beszélni. Várjál, de abból kiindulva, hogy nálad tényleg nincsen tabu, ebből azt a következtetést vonom le, hogy valószínűleg ez az ő döntése. Segítek, a Wikipédián föl van tüntetve egy név, élettársadként, és hogy ki lehet-e mondani például a teremben a nevét? Én nem szeretném. És azért nem szeretném, mert mindent mindig ellenkezően akarom csinálni, és ebben hatalmas egyetértés és hatalmas konszenzus van köztünk. Úgyhogy mondhatom, hogy akarjuk csinálni, mint a celeb világ, mint a sztárpárok, mint a, tudod, azok, akik a magánéletüket nyilvánosságban élik, meg olyan párok, ahol egy celeb összejön valakivel, akiből celebet csinál, mert ahogy együtt van vele a címlapokon, meg a nyilvánosságban, összecelebezi, és aztán már az is egy senki lesz. Pedig addig egy valaki volt. És tudod, engem ez undorít, engem ez visszataszít. És én nem szeretném ezt, épp az ellenkezőjét szeretném. Azt szeretném, hogyha nekünk minden pillanatunk intim lenne. Minden pillanatunk csak ránk tartozik. És ő is így gondolja. Senkire semmi ebből az egészből nem tartozik. Valójában. Nem is lenne szabad, hogy tartozzon. És hát... Hogy mondjam, abból, amit elmondhatnék, semmi nem következik a közre vonatkozóan. Csak egy kukkolda. Én meg most nagyon, nagyon személyes dolgokról beszélek, de mindegyik esetben, amikor ezekről beszélek, próbálom berendelni a dolog mögé a személyes érintettséget, az ahhoz tartozó drámai fedezetet. Mert ez hitelesíti a dolgot, ezáltal válik mondjuk portrévá, és nem pletyka. Enélkül pletyka. És én, még hogyha ilyen dolgokról is beszélek, általában nem szoktam, de ilyesmiről beszélek, akkor szeretek ennek a dolognak adni egy érzelmi pluszt. Mert ez talán felment a szégyentelenség, az exhibicionizmus alól. Hát ez alól az embernek azért meg kéne keresni a felmentést. Nyilvánvaló, hogy aki a nyilvánosságban van, az mind exhibicionista. Nyilvánvaló, hogy az narcisztikus. Igen, mind. Hát hogy kerülne oda? Hát miért nem ő a fővilágosító, vagy a hangmérnök, vagy az operatőr? Esetlegesen vagy a vágó. Miért a vágó az mondjuk mindkettőt jelenti? De esetlegesen nem hitelesítenétek egymást? Kivel? Hát, akinek nem mondjuk ki a nevét. Aha! Voldemorta! Nem. Ha már arra szorulunk, hogy mi hitelesítsük egymást, már régen rossz. Akkor már régen rossz. Nem hiszem. És szóval, hogy mindenki exhibicionista. Mindenki, aki a nyilvánosságban szerepel, narcisztikus. Törvényszerű. Látszani akar. Már csak az a kérdés, hogy mennyire szolgálja meg ezt. Mennyi tartalmat, mennyi érvényt, mennyi tényleges fedezetet rendel be mögé. Ha tetemes mennyiségűt, akkor megszolgálja. És akkor nem herdálja, hanem kitölti, használja, érvényesíti a nyilvánosságot. De ezt oda kell rakni a dolog mögé. És tulajdonképpen ez az, ami felhatalmaz valakit arra, hogy szerepeljen, szerintem. És aki ezt nem találja meg, vagy ezt nem keresi meg, és nem szolgáltatja be mögé, abból válik a szégyentelen celeb. És ettől szégyentelen, hogy ő nem szégyeldi. Hát az, akinek normális szégyenérzete van, az azt érzi ilyenkor, hogy úristen, de nem lennék ő. De hát van a szégyentelen, és van a proli tömeg, amelyik meg mind ilyen szégyentelen celeb akar lenni, csak az legfeljebb a szégyentelenig jut el, ő meg óhajtja ezt is, tulajdonképpen ez bálványozva van, a szégyenérzet hiánya, még inkább a lelkiismeret hiánya. Jó, hát Ádám, ne küldd el a cikket a 24.hu-nak, aztán nem kaptunk olyan választ, amivel lehetne egy hírt kinyomni. Viszont a felvezető után eljutottunk az apropóhoz. 2021-es publicisztikád első mondatát hagy olvassam föl, és akkor beszélgessünk egy kicsit erről. Nyilvánosan felolvasni hangosan, egy kicsit parázom. Anyám holokauszt túlélő volt, sorsa terhének elhordása, az abból táplálkozó fájdalommal, gyásszal és szorongással való együttélés, életem legsúlyosabb lelki terhe. Coming out-olsz végre? Zsidó vagy? Hát nézd, holokauszt túlélő leszármazott vagyok. Ez a zsidó vagy, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Ugye ki definiálja azt, hogy valaki zsidó-e? A rabbi definiálja? Mi alapján definiálja a rabbi? Származás alapján? Vagy... Tehát úgy is tudom kérdezni, hogy az, hogy zsidó, az a Tóra alapján vonatkozik-e, vagy a keresztlevél alapján vonatkozik-e. Ez már egy, tehát hogy így ez alapján, származásilag anyám ágán igen. Átítunk. Hát ez egy, tehát így Izrael állam tekint erre egyébként, illetve hát a nürnbergi törvények tekintettek ugyanígy erre. Abban az értelemben, hogy Ábrahámtól, vagy Ábrahámból Mózestől, vagy Mózesből merítem a hitemet, ebben az értelemben nem a válasz, tehát én nem vagyok olyan módon gyakorló zsidó. Édesanyád sem volt az? Nem. Anyám katolikus volt, tehát ő gyerekkorában őt apácák nevelték, tanították. És mégis azt mondod, hogy van holokauszt sérültség. Természetesen. Kicsit beszélgessünk már elő a holokauszt. Na várjunk. Először is arról kell beszélni, hogy milyen túlélési stratégiák vannak. Ez nem csak a zsidóságra, meg a holokauszra vonatkozik, hanem ez mindenféle elnyomatásra vonatkozik. Vannak a bujkálók, vannak a menekülők, vannak az ellenállók, és vannak az együttműködők. Ez a négy van, nincs ötödik. Mi bujkálók voltunk. Anyámék bujkáltak. Ők, és ezek bujkáló mémek, ezek tovább élnek utána. Ebben ez fejeződik ki abban, hogy anyám az annyira katolikus volt, hogy az anyám tudta az összes katolikus imát. Nekem keresztet rajzolt a homlokomra, amikor nem tudom én iskolába mentem. Egy bujkáló zsidó immun is egyébként a saját zsidóságára? Egy bujkáló zsidó immun is a saját zsidóságára? Nem hiszem. Nem hiszem, hogy immun is. Szerintem az anyám mindkettőt megélte. Tehát ő valójában volt egy zsidó ima, amit elmondott nekem, de az csak nagyon ritkán, amikor éppen vizsgáztam, vagy ilyesmi. Melyik volt az? Ezt most nem szeretném elmondani. Ez egy nagyon személyes dolog. Ez az a haldokló anyám ágyánál mondtam el neki. Tehát ez nem ez... Magyarul mondta. Igen. De az anyámnak a tálaló szekrényén egy ekkora herendi szűzmária szobor volt a kisdeddel. És az anyám amúgy katolikus is volt, meg belül valahol zsidó is volt, mert az én déd nagymamám, aki túlélte a holokausztot, és 56-ban halt meg. De egy nyilas a megszállás alatt rávágott a hátára, egy nagyon nagyot, és egy bottal, és azután már meggörnyedve járt. És ő például még őrizte az ősök hitét. De az én anyám már katolikus volt. Én meg már eretnek vagyok. Tehát én eretnek vagyok. Én saját könyvet írtam. Én nekem az a könyv a hitvallásom. Én engem az összes felekezet eretneknek tart. És most már én, ami az én hitvallásom, hogy a judaizmusnak az volt a funkciója, hogy abba szülessen meg a Krisztus. Ez az én hitvallásom. Ez személyes. Hogy ez volt a funkciója, hogy abba szülessen meg a Krisztus. És mert én azt gondolom, hogyha az Ószövetség a kérdőjel, akkor az Új Szövetség a felkiáltójel. De ugyanezt gondolom egyébként a Buddhával, meg a hinduizmussal is. De azt akarom mondani, hogy olyan, mint egy svéd asztalnál állnál, és ami tetszik, azt ráteszed a tányéra, ami mócsingos, azt visszahajítod. Szóval, hogy igazából azt mondod, hogy ateista vagy, de közben nagyon sok... Nem vagyok ateista. Hogy nagyon sok mindennel szimpatizálsz, ami különböző egyházaknak a... Hát a hirdetésen. Én az analógiákat keresem. Ami analógiákat látok, azokat tartom fontosnak. Azokat próbálom megvonni. Próbálok nagyobb igazságokat találni, mint a vallásoknak a saját igazságai. És ezek az egymással való kölcsönhatásuk, meg az egymáshoz való viszonyulásuk. Hát ilyen a judaizmus az egy végtelen örök halál. Egyetlen élet és a végtelen örök halál. A hinduizmus az újraszületéseknek a végtelensége és a véget nem érő élet. Az egyikből a végső halállal a Buddha, mármint a hinduizmusból, a judaizmusból meg az örök élettel a Krisztus vált meg. Ezek egymás inverzei. És ez egy Olyan, mintha az ember az összképet látná, ami kirajzolódik a különböző, ezt nevezheted úgy, hogy ez svéd asztal vallásosság, hogy nem választok egyet sem, de én úgy gondolom, hogy az összes vallásnak és a legkülönbözőbb vallásoknak a szakralitása az közös. Csak a forrása ennek a szakralitásnak az közös. Csak meg kell találni a közös zónát. A közös zónát, hogyha ezt az ember a hiedelmekben találja meg, akkor az a New Age, az ezotéria. A rossz értelemben. Tehát ez eredetileg nem a vulgáris értelmét jelentette az ezotéria. Az profán. És mitől profán? Attól, hogy az 5 találatos lottószelvényt akarom megtalálni belőle. Attól, hogy világi célokra, hogy kiegyensúlyozottabb és boldogabb és sikeresebb akarok lenni tőle. Azáltal válik szentségtelenni. Azáltal, hogy az Istenemmel akarok találkozni. Azáltal, hogy a valóság és az igazság falán át akarok törni. Azáltal válik szakrálissá. Ez, ha ezt az ember a mély rétegben, a misztikumban, abban a mély üregben, ami a hegy gyomrában van, ahol az összes vallásnak a kis alagútja végül a nagy terembe torkollik. Abban a nagy teremben van vagy épül föl az a katedrális, ami az én hitem. És mondhatod, hogy svéd asztal, hiszen mindegyikből leszivárog az, ami kell hozzá. Eljutottunk arra a pontra, ahol úgy döntöttem, hogy tök jól lenne kicsit beszélgetnénk rólam, hogy holokauszt sérültség, ugye beszélsz ebben a cikkben is erről, hogy az én családomban is vannak érintettek, de én nem detektálom magamba. Szóval arra beszélgessünk, hogy ez mit jelent. Szerintem a holokauszt az egyetemes történelem része, egy feltárt, zárt struktúra, nem mosódik össze a jó és a rossz, és ilyen, hát ebből kiindulva nekem tényleg sem, én úgy érzem, hogy ezzel kapcsolatosan nincsenek szorongásaim. Légy szíves, meséld el, hogy mit jelent nálad a holokausz sérültség. A zsidóság már éppen megsemmisülni készült a nemzetköziség tengerén. Már éppen visszavonhatatlanul feloldódni készült a maga semmibe vezető vándorútján. És akkor beköszöntött a modern kor, rárúgta az ajtót Európára az első világháborúval, és az ókor visszatért. A modern korba visszatért az ókor. Visszatért Nabukodonozor Hitler képében. Ókor. És kiderült, hogy a zsidó nép még mindig választott, mert Hitler kiválasztotta őket. Ebből valójában a cionizmus Hitler nélkül nem tudott volna Izrael államot teremteni. Soha. Hitler kiválasztotta őket a legrosszabb értelemben. És visszatért az ókor. És az félelmetes volt, amikor az 12 éven keresztül állt a harmadik birodalom, ez a 12 év, ez maga volt az ókor. És amiben torkollott, az iszonyatos, földolgozhatatlan teher, nem csak a zsidóságnak, a németségnek. Legalább annyira a németségnek. Iszonyatos terhet cipelnek. És azt mondhatjuk mára, hogy tényleg megváltoztak. Tényleg megváltoztak. A zsidók is megváltoztak. Az a zsidó, amilyet a Quentin Tarantino a Bestelen Brigantikban eléd tár, az a zsidó, az a telepes zsidó, aki Izraelben kemény tökökkel és kigyúrt izmokkal védelmezi a Szentföldet mindenféle araboktól, robbanó mellényes tevezsokéktól. Ez a zsidó, ez nem létezett. Ez még nem volt. Ez azért olyan bizarr élmény a Tarantinónak a filmje, mert egy később született zsidó archetípust visz vissza az időben, hogy na akkor, kedves Adolf Hitler, ezt a Rubik kockát rakt ki. Ami egy posztmodern gesztus, és értjük, csak hát kicsit öncélú. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Quentin Tarantino a bemutatón, amit Jeruzsálemben tartott, megállt a mozi előtt, és azt kérdezte, hát hatalmas tömeg, hogy zsidók, akartok nácit ölni? És a zsidók így felkiáltottak, hogy igen! És akkor kinyitottak a moziknak a kapui, és akkor beáradt a tömeg, és akkor megnézték, hogy hogyan kell zsidót, nácit ölni. Hogyan kell törleszteni, vagy hogyan kell visszaadni. Ez egy jó vágyfantázia. Még hogyha egy jó emlékfantázia, vagy valami ilyesmi. Ebben is kifejeződik valami, amiről én írtam azt a cikket, ami onnan most idéztél. Én megírtam ebben a cikkben, hogy mi ez egy három részes cikk volt, amikor először megírtam. Igen hosszú. És a saját tapasztalataimat írtam le, de nem személyes módon, hanem azt, hogy mit jelent a holokauszt trauma. És akkor külön tárgyaltam az elkövetők, meg az elszenvedőknek a traumáját benne, és hogy a borzasztó nagy baj, meg nehézség, hogy a holokauszt trauma az az identitás képzővé vált. És ilyen módon tovább kell adni, át kell adni nemzedékről nemzedékre, következő nemzedékeket is meg kell benne betegíteni. Mert ha elfelejtjük, vagy hogyha földolgozunk és elengedjük, vagy hogyha nem szenvedünk tőle sokáig, és hosszan és sokféle módon, akkor nem volt értelme, akkor hiába volt. Csak hogy tényleg hiába volt, és tényleg nem volt értelme. Nem volt értelme. És ez iszonyatos kimondani, de az emberi psziché olyan, hogy aminek nincs értelme, azt nem tudja feldolgozni. Azzal nem tud mit kezdeni. Abba belebetegszik. Tehát valami értelmet találnia kell neki. És a következő nemzedékek adják az értelmét. Ezért a holokauszt trauma úgy működik, mint egy tűz, amit nemzedékek adnak át egymásnak. Hogy lehet? Hát szerintem egyszerűen csak a lelki egészségnek és a lelki betegségnek nem lehet erkölcsi tartalma. Nem szabad, hogy erkölcsi tartalma legyen. Ez így szerintem sokak számára érthető. Ez lenne a megoldás, ez lenne a helyes. Magyarországon, félreértés ne essék, Magyarországon nem csak a zsidók szenvedték el a holokauszt traumát, mint áldozatok, a fél társadalom empatizál velük olyan mértékben, hogy kvázi judeofil, a fél társadalom. Hát most már inkább a harmad, de azért valaha ez volt a fél társadalom. De ez többet jelent, ez egy erkölcsi lecke, próbatétel, és azt hiszem, hogy az emberiség átesett ezen. Azt hiszem, hogy megértettük a tanulságot, és nem hiszem, hogyha elfelejtjük, megismétlődik. Nem hiszem. Őszintén, nem hiszem. Azt hiszem, hogy megváltoztunk. Azt is írod ebbe a cikkbe, hogy Magyarországon a baloldal és a jobb oldal egyaránt túl tematizálja a holokausztot, és főleg a baloldalnak a sajátossága a rossz holokauszt reflex, hogy Bács Fidi Annánál például előtörnek a nácizások, és ezzel megidézik a holokauszt szellemét. Miközben egyébként ebben a kis videóban, amit levetítettem, ott a kiabálásodat hitleri kiabáláshoz hasonlítottad, és a videóban nem volt benne, de a genderizmusról is beszéltünk, ott meg gázkamrákat emlegettél, hogy úgy gondolom, hogy néha te is a holokauszt hatásvadászat áldozatával szoktál esni. Gázkamrákat emlegettem. Hát, jó, akkor mondok egy olyat, hogy a való világot egy koncentrációs táborhoz hasonlítottad. Nem így történt, az úgy történt, hát igen. Megvannak ezek a holokauszt asszociációk, de hát ez természetes, úgy gondolom. Ez úgy történt, hogy azt magyarázta nekem a Dancsó Péter, hogy ez egy nagyon profi produkció volt, és hogy 1 milliárd forintba került, már pedig a 2013-ban járunk, vagy mikor, és 1 milliárd forintba került, és hogy mekkora, milyen nagy szabású. És erre mondtam, hát ez jutott először eszembe, hogy hát a holokauszt is egy hatalmas, nagy logisztikai teljesítmény, látni kell, hogy mekkora, és természetesen félre lehetett úgy érteni, hogy én most holokauszt viccelődést folytatok, miközben éppen hogy rámutattam arra, hogy a rosszat jól csinálni, az rosszabb, mint a rosszat rosszul csinálni. De akkor valod azt, amit leírtál a cikkbe, hogy túl van tematizálva. Azt gondolom őszintén, hogy három tömeggyilkosságot elszenvedett, nagyszabású tömeggyilkosságot elszenvedett nép él Európában, az nem is Európában, hanem úgy mondom, hogy hát Örményország a Kaukázusban van, tehát nem is egyértelműen Európában, azért az ott még inkább Európa, valamelyest, talán. Ugye magyar, a zsidóság ilyen, és az ukránok ilyenek. És hát Örményország az a nemzethalál szélén áll, tehát ott, ami megvalósul, az ténylegesen a nemzethalál, az iszonyatos, ami ott már mindenki elhagyta az országot, gyakorlatilag haldoklik, az az ország haldoklik. Hát az ukránok élethalál harcot folytatnak éppen. A zsidók azok viszont országot foglaltak. Az azért más. Más. Minden esetre ez a döbbenetes, hogy most már egy új zsidó identitás született. Ez már nem Ábrahámtól meg Mózestől származik. Már nem a kőtáblák, már nem a Tóra, már nem a Menóra, már nem a régi szentségek, hanem új szentségek, új zsidó szentségek. És ezek a holokauszt családi mítoszok, az új szentségek. És ezek egy teljesen új zsidóságot visszaterelték, visszarugdosták, visszaütötték a történelembe. Még nem semmisülen. Újra országot kell foglalnod. Mert lehet, hogy egy új eljövetel jön. Lehetséges. Beszéljünk erről a könyvről. Ennek a címe A zsidók szégyene. Ez nem rólam szól. Nem édesanyám írta. A borítón egy svasztika és egy Dávid csillag. Küvé összeházasodva. És hát teljesen úgy néz ki a borító, mint a Gede testvérek bármelyik kiadványa lenne. Gondolom nem véletlen. A könyvet Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton, kultúraantropológus írta. A főszereplője egy osztrák zsidó ügyvéd, aki egy holokausz tagadó védelmét vállalja el. És szerintem ebből a könyvből, ezt mindenkinek ajánlom, mert nagyon olvasmányos, és nem ezért jöttünk ide, hogy reklámozzam a könyvedet, amit 2014-ben írtad, hanem abszolút meg lehet érteni a Robinak a kurzuson kívüliségét, és légy szíves, beszélj arról, hogy hogyan született ez a könyv, és mit akartatok üzenni Fammal együtt. Ez nekem egy régi-régi álmom volt, megírni annak az ügyvédnek a történetét, aki az halott apja sírjánál kellett megfogadnia azt gyerekkorában, hogy mindig az üldözöttek, mindig a kiszolgáltatottak segítője lesz, megmentője lesz, védelmezője lesz. És a hősünk elvégzi a jogi egyetemet, és egy ilyen jogvédő ügyvéd, amilyen társasága szabadság jogokért ügyvédei, akik azoknak a védelmét látják el, akiket nem vállal senki, akik után nem nyúl senki. És Ausztriában van egy törvény, ami tilalmazza a holokauszt tagadást. És egy történészt el is kapnak ezzel, és bíróság elé is állítják, és hát senki nem is vállalja a védelmét. És itt a mi hősünk egy választás elé kerül. Az apjának tett fogadalmat kövesse, vagy pedig a törzsének, kurzusának, népfajának, az érzelmeinek, a történetének, a múltjának, a sérelmeinek, sérültségének az útját kövesse. És ő a fogadalmának az útját követi, és elvállalja a védelmét ennek az embernek, akiről úgy gondolja, hogy szélhámos, hazug, de úgy gondolja, hogy joga van. Ez a szólásszabadsághoz tartozik. És hogy attól történelmi esemény a holokauszt, és nem vallási dogma, hogy le lehet tagadni. Abban a pillanatban, hogy nem lehet letagadni, hogy mi üldözzük a tagadását, abban a pillanatban vallási dogmává válik, amit tilos megkérdőjelezni. És felkél a gyanú, hogy miért tilos megkérdőjelezni? Melyik történelmi eseményt tilos megkérdőjelezni? Tilos azt mondani, hogy nem volt első világháború. Tilos azt mondani, hogy soha nem élt Napóleon. Vagy lehet azt állítani, hogy léteznek UFO-k. De ezekért nem viszel a rendőr, de ha a holokausztot tagadod, akkor becsuknak. Hogy becsuknak, ha a holokausztot tagadod? Miért nem lehet úgy kezelni, mint egy történelmi tényt? Talán azért, mert nem is egy történelmi tény. Talán azért, mert úgy kell védelmezni, mint egy vallási hittételt. Mert talán úgy történt meg, mint a Krisztusnak a vízen járása, vagy az, hogy föltámasztotta Lázárt, vagy az úgy történt meg, ahogyan Mózes a kőből vizet fakasztott. És ami ez egy hősöm, azt mondja, hogy nem számít, hogy mekkora az igazság tartalma annak, amit mond. Abban az országban, ahol ma becsukhatnak valakit azért, amit mond, holnap becsukhatják őt, vagy őt, vagy őt, vagy őt. És ez egy nagyon csúszós lejtő, és már a Weimári köztársaságban elindultunk, már végigmentünk ezen a csúszós lejtőn, és láttuk, hogy hova vezet a lejtő, és ő fogadalmat tett az apjának, hogy soha nem indul el a csúszós lejtőn. És elvállalja a védelmét. És mindenhonnan kirekesztik. Mindenki. Megtagadják vele a kapcsolatot. Elveszít mindenkit, végül a családját is elveszíti. A szakmájában mindenki elfordul tőle. A barátai kitagadják. Ennek a története olyan, mint egy tézis dráma. Miközben ő a szenvedélyes vitáit folytatja a holokauszt tagadó történésszel. És ahogyan ő változik ebben ez alatt a prés alatt, meg ahogyan a holokauszt tagadó történész változik az időben, az idők folyamán ez alatt a prés alatt, ez ennek a története, ez a darab. Én ezzel a liberális értelmiség legsúlyosabb árulására, vagy főkönyv hamisítására igyekeztem felhívni ezzel a figyelmet. A holokauszt sérültségről szóló írásom pedig, ami megjelent, és aminek az elején kvázi coming out-oltam, ott az elején én azért coming out-oltam, mert akiknek megmutattam a szöveget, hogy én ezt akarom megjelentetni, azt mondták, hogy ne csináljam, mert ki leszek rekesztve a tejútrendszerből is. Erről így nem lehet beszélni. És akkor mit csináljak? Akkor nem merjem megjelentetni? Azt mondta, hogy nem, de hát akkor tedd személyessé. És akkor mondom, jól van, hogyha ezen múlik, odaírom az elejére, hogy tudom, miről beszélek. Tehát személyes érintettségből tudom, hogy miről beszélek. Tehát kvázi ezzel jogot váltottam ahhoz, hogy elmondjak egy fontos dolgot. De máskor nem kérek ilyen jogot ahhoz, hogy elmondjak egy fontos dolgot. De ehhez kell. És ez is a probléma része. Édesanyád egyébként téged ügyvédnek szent, ugye? Igen, jogi egyetemre felvételiztetett, mert abban bízott, hogy ha jó a szövegem, akkor majd lukat beszélek akármelyik bíró hasába. Végül így alakult, de az anyám végül, azt hiszem, hogy végül nagyon, köszönöm szépen, végül... Édesapám. Végül büszke lehetett rám. Én azt hiszem, hogy büszke volt rám. Én azt hiszem, hogy soha életemben semmi más nem akartam az életben, mint hogy az anyám büszke legyen rám, de nem úgy, ahogy ő elképzelte, ahogy ő akarta, ahogy az ő fejében él, ahogy ő megírta a történetét, hogy majd az úgy jó lesz. Nem úgy, és soha nem úgy, hanem mindig nem úgy. Hogy amikor végül a nagy számadás eljön, és amíg a végén összeszámoljuk a pontokat, akkor az anyám arcán az az ámulat legyen, hogy igen. Igen, az én fiam tudta jobban, mint én. De neked egyébként ezzel a pályával az volt a problémád, nem? Hogy a morális szempontokat néha felül kell írni az ügy érdekében. Én az opozíció manifestuma vagyok, és azért vagyok az, mert az anyám engem azzá tett, mert én az anyámnak a rendkívül erős személye által képezett kohóban edződtem. És ezt a nagyon kemény, nagyon durva, erőszakos személyes érdekérvényesítést kaptam tőle, és sajátítottam el tőle. És ez az én ölelésemnek is van egy tónustalansága. De próbálom jóra fordítani. Ez a legtöbb, amit az ember tehet. Azt hiszem, hogy traumáit jóra fordítja. Hogy a defektjeit jóra fordítja, ha tudja. A puzsírságnak a lényege az, hogy tovább adni a puzséri gondolatokat, és hogy az lenne az utolsó kérdésem tőled, hogy majd a kislányodnál mennyire fogod ezeket erőltetni, vagy hagyni fogod, hogy azt gondoljon a világról, amit csak akar. Nem fogom hagyni, hogy azt gondoljon a világról. Azt hiszem, hogy neki is majd meg kell harcolnia, hogy minden nemzedéknek. Én csak próbálni fogok elnyelni minél többet abból, amit az anyámtól kaptam. Azt hiszem ez a legtöbb, hogy az ember elnyel minél többet abból a traumából, és kevesebbet ad tovább. Tehát nem az az életfeladat, hogy többet adjak, vagy legalább annyit tovább adjak a traumából, amennyit kaptam. Nincs erkölcsi tartalma a fájdalomnak, meg a betegségnek, meg a szorongásnak. Nincs erkölcsi tartalma. Elnyelni próbálok többet, és talán kevesebbet átadni. Eddig hogy megy? Hát nehezen. Azt mondhatom, hogy nehezen. Kívülről is úgy tűnik. Akkor jól csinálom.